رہا ہے اشرائے رحمت چلا ہے ہائے اشرائے رحمت چلا ہے تو بھرتے اشرائے رحمت کا واسطہ بھر دے کرم سے چھولیا منگ تو کیا خدا یا رب کرم سے چھولیا رحمت کیا خدا فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا رب فقط ہے تیری